آتشی بودم بر جا مانده عزیز من. Yo! من همه گرم همراهی کنم چون گرد را به بدرقه کاروان روم سر می کشم چو شعله که برخیزم ای دریغ کوپای قدرتی که پی همراهان روم من همه یاران تنها ماندم آتشی بودم